Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 14 dzień maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pracujący z najmłodszymi dziećmi protestowali w Warszawie przeciwko planowanym zmianom w żłobkach. Są kolejne decyzje o aresztach dla osób podejrzanych o dziką reprywatyzację w stolicy. Kłódki miłości zawieszone na jednym z mostów we Francji, wylicytowane. Pieniądze mają pomóc uchodźcom. Pracownicy żłobków, opiekunowie i rodzice protestowali przeciwko planowanej zmianie ustawy o opiece nad najmłodszymi dziećmi. Podczas manifestacji w Warszawie jej uczestnicy nieśli transparenty z napisami „Chcemy wychowywać, nie przechowywać” czy „Rząd do żłobka”. Co nie podoba im się w projekcie ustawy, wyjaśnia jedna z organizatorek, Agata Bartosik. Jest tam między innymi podniesienie ilości dzieci na opiekuna. Nie ma nadal określonej maksymalnej ilości grupy, czyli powoduje to, że no najbardziej w publicznych placówkach są to molochy. 40 dzieci w grupie, 60, 50. Dzieci w tak licznych grupach gryzą się, biją się, płaczą, siadają z boku, są osowiałe. Tak nie można. Uczestnicy protestu złożyli petycję w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Kancelarii Premiera. Minister Elżbieta Rafalska kilka dni temu mówiła, że projekt dotyczący żłobków jest konsultowany, że uwagi będą analizowane i że na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo dzieci. Tłumaczyła również, że złagodzenie wymogów przy prowadzeniu żłobków może przyczynić się do zwiększenia liczby wolnych miejsc w tych placówkach. A celem rządu, dodawała minister, jest utworzenie nowych miejsc w żłobkach. Jeżeli dzisiaj mamy łącznie około 100 tysięcy, gdyby nam się udało stworzyć naprawdę efektywnie 50-60 tysięcy, to tak, ale to nie wszystko zależy od nas. To sporo też zależy od tej drugiej strony, od podmiotów, które zakładałyby te żłobki, a moim zdaniem w największym stopniu od samorządów, którym chcielibyśmy dać lepszą ofertę wyższego dofinansowania. Rząd chce też wspierać rozwój klubów dziecięcych i instytucji dziennych opiekunów, w ramach których można otrzymać dofinansowanie nawet do 80%. Kosztów projektu. Wrocławski sąd wydał decyzję o aresztowaniu na 3 miesiące 5 osób zatrzymanych kilka dni temu przez CBA, a podejrzanych o oszustwa na dużą skalę. Chodzi o dziką reprywatyzację w Warszawie. Za kraty ma trafić m.in. troje adwokatów. Według ustaleń prokuratury zatrzymani mieli wyłudzić ponad 46 milionów złotych. W Rosji pojawił się pomysł stworzenia rejestru wróżek, jasnowidzów i magów, co oznaczałoby zalegalizowanie ich działalności. Inicjatywę ustawodawczą zgłosili deputowani z obwodu leningradzkiego. Z badań przeprowadzonych przez ekspertów z Rosyjskiej Akademii Nauk wynika, że z tego typu usług korzysta 67% Rosjanek i 25% Rosjan. Jak wyjaśnia autor projektu Władimir Pietrow, obecnie tego typu zawody znajdują się na liście Federalnej Służby Statystycznej, ale nie ma ustaw, które regulowałyby działalność takich osób. Z jednej strony państwo powiedziało A, potwierdzając, że astrologowie i spirytyści są w naszym kraju i prowadzą swoją działalność, ale nie powiedziało B, ponieważ nie ma żadnego prawa, które określałoby warunki takiej działalności. Tymczasem przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Wsiewołod Czaplin ostrzegł, że tego typu praktyki są oszustwem i szkodzą człowiekowi. Jak można legalizować to, co jest szkodliwe dla ludzi? Taka działalność nie jest tylko wątpliwa, ale w najlepszym przypadku to oszustwo, a w gorszym przejaw działania sił zła. Tymczasem sondaże prowadzone w ciągu kilku ostatnich lat wskazują, że Rosjanie wydają rocznie na wizyty u wróżek, jasnowidzów i astrologów blisko 30 miliardów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Francji pod młotek poszły tak zwane kłódki miłości. Zabrano 250 000 euro. Pieniądze zostaną przekazane na konto 3 organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą dla uchodźców. Marek Brzeziński. Kłódki miłości. Tak je nazwano, bo były przyczepiane jako symbol do zgonnego związku przez zakochane pary na jednym z mostów przerzuconych nad Sekwaną. W pewnym momencie było ich tyle, że zagrażały konstrukcji mostu, będąc wielkim obciążeniem, dlatego zostały zdjęte, a teraz wystawione na sprzedaż. Na aukcji znalazło się kilkaset sztuk, z czego kupiono ponad 160. Na każdej z nich zakochani wyryli swoje imiona. Pod młotek trafiły także fragmenty barierek z mostu sztuk łączącego brzegi Sekwany na wysokości Luwru i Akademii Nauk. Także do nich przymocowane są kłódki miłości. Kupowali je wielbiciele Paryża, aby powiększyć swoje zbiory przedmiotów związanych ze stolicą Francji. Wśród nich wielu było Amerykanów, którzy szczególnie upodobali sobie miasto światła, a dalej Włosi, Brazylijczycy, Chińczycy, Koreańczycy i mieszkańcy Tajwanu. Jedna ze szczególnie cenionych przez kolekcjonerów para kłódek, zwana French Love, została sprzedana za 2400 euro. Aukcję przerwała na kilka minut bojówka skrajnej prawicy, krzycząc, że pieniądze powinny być przeznaczone dla Paryżan, a nie dla uchodźców. Paryż, Marek Brzeziński, Polski Radio. Radio. I mamy jeszcze informację sprzed chwili. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w wyniku wypadku kolejowego, do którego doszło w Grecji. Wykoleił się pociąg na trasie z Aten do Salonik. Szczegóły tego wypadku nie są jeszcze znane. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może popadać na południu i na zachodzie i lokalnie w tych regionach także zagrzmi. Najzimniej na północnym wschodzie, bo od 3 do 5 stopni. W centrum około 8, na zachodzie 11-13. W ciągu dnia od 19 do 23 stopni. Przed południem dużo słońca, po południu zacznie się chmurzyć i może popadać, możliwe lokalnie także burze z silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Jest jasne, że kompozytor muzyki elektronicznej nie powinien imitować barw tradycyjnego instrumentarium czy znajomych dźwięków lub hałasów. Jeśli w wyjątkowych okolicznościach dźwięk tego rodzaju jest niezbędny, jego syntetyczne generowanie byłoby czymś niepraktycznym. Lepiej zatem nagrać go tam, gdzie najłatwiej go odnaleźć. Mówił pod koniec lat 50. w trakcie jednego z wykładów Karlheinz Stockhausen, wyjaśniając korzenie i naturę muzyki elektronicznej. Następnie stwierdził, że jeśli używam na przykład dźwięków podobnych do mowy, lepiej nagrać mowę niż generować ją syntetycznie. I w ten oto sposób ustalił jedno z pierwszych kryteriów jakości kompozycji elektronicznej. Jego zdaniem chodzi o to, by muzyka elektroniczna była wolna od jakichkolwiek skojarzeń instrumentalnych lub dźwiękowych. Takie skojarzenia bowiem odciągają uwagę słuchacza od autonomii każdego prezentowanego mu świata dźwiękowego, ponieważ przypominają mu na przykład dzwony, organy, ptaki lub kapanie wody z kranu. Stąd według Stockhausena powinniśmy dojść do oczywistej konkluzji, że muzyka elektroniczna brzmi najlepiej, jeśli jest czysto elektroniczna. To znaczy wówczas, gdy zawiera dźwięki, które są niepowtarzalne i wolne od skojarzeń. Gdy sprawiają wrażenie, że słyszymy je po raz pierwszy. Co zatem, drodzy Państwo, dzieje się w sytuacji, kiedy artysta z pełną premedytacją dokłada do elektroniki szlachetną, wysłużoną trąbkę? Ba, co się dzieje wtedy, kiedy zaczyna na niej improwizować? Pierwsze skojarzenia mogą prowadzić słuchacza w kierunku jazzu, ale tu też pojawia się problem, bo na przykład nie mamy w takim utworze synkopy, a sam twórca ucieka od jazzowej klasyfikacji. Rozpoczynam nasz wspólny czas od takich przemyśleń, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie będzie oscylować wokół zespołu, który łamiąc wiele prawideł, daje światu muzykę absolutnie trudną do jakiejkolwiek klasyfikacji, co jest dosyć kłopotliwe, zwłaszcza jeśli się chce w miarę precyzyjnie opisywać świat i tę najbardziej abstrakcyjną formę sztuki, jaką jest muzyka. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Mergański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. ten sposób rozpoczyna się najmłodsza, jak dotąd ostatnia pełnometrażowa płyta zespołu Kirk. Grupy działającej od wielu lat i mającej w swojej historii wiele, wiele zwrotów akcji. Jak sądzę, także sporo zawirowań i pytań co do dalszej działalności. Dziś zespół tworzą Paweł Bartnik, odpowiedzialny za elektronikę, trębacz Olgierd Dokalski i Filip Kalinowski, odpowiedzialny za generowanie dźwięków przy pomocy gramofonów. Tej nocy spotkamy się z częścią tego zespołu, bowiem państwa i moimi gośćmi będą dziś Olgierd, który już za jakiś czas pojawi się w naszym studiu, a telefonicznie połączymy się z Płockiem, gdzie mieszka Paweł Bartnik. Zaaranżowałem spotkanie z Kirkiem nie z powodu na przykład nowo wydanej płyty czy planowanej trasy koncertowej, choć pewnie o planach wydawniczych i koncertowych właśnie będzie sposobność porozmawiać, ale głównie dlatego, żeby choć trochę poznać tych ludzi, żeby troszkę pociągnąć ich za język i posłuchać, co myślą o swojej muzyce, jak i dlaczego ją tworzą, czy wreszcie jak o niej mówią. Twórczość Kirka bowiem jest dla mnie naprawdę zdumiewająca i bardzo frapująca. Odkąd słucham tej muzyki, no to mam w środku jakieś takie ambiwalentne myśli i odczucia, co rodzi rzecz jasna szereg pytań, a już na pewno powoduje sytuację, że przy muzyce tego zespołu no nie potrafię przejść jakoś obojętnie, co mam nadzieję państwo również poczują, bo poza samą rozmową przywołamy muzykę tego zespołu. Ponadto w planie dzisiejszego spotkania są także nagrania Karla Craiga i Francesco Tristano. Panowie znowu razem kooperują. Mało tego, wspólnie z orkiestrą Les Siècles pod dyrekcją François Xavier Rota zarejestrowali genialny koncert, który można zobaczyć w sieci, a wytwórnia Infine planuje wydać ich kolejną wspólną płytę. I żeby jeszcze bardziej wyostrzyć apetyt na to nowe wydawnictwo, sięgnę dzisiaj po starszą, jak i najnowszą muzykę obu panów. Szykuje się nam zatem sporo stylistycznych przecięć, dużo muzycznego eksperymentu, wiele muzyki pozbawionej klasycznego układu typu zwrotka, refren, zwrotka i rzecz jasna, zwłaszcza w kontekście takich nazwisk jak Tristano czy Craig, rasowego techno, techno najwyższej próby, czyli muzyki, która mimo tak prostej konstrukcji, tak prostego szkieletu, zwłaszcza właśnie w wydaniu ikon tego gatunku, wciąż daje nieprawdopodobne doznania. Zanim jednak sięgniemy po twórczość Tuzów i zagłębimy się w wibracje, jakie wywołuje Kirk, proponuję muzykę z Wielkiej Brytanii. To będzie Deep Deep Down, czyli utwór, który stworzył Paul Cottam i myślę, że może on zainteresować fanów minimalnych i głębokich brzmień. Potrójne pasmo przenoszenia. Jako producent funkcjonuje od 2009 roku, kiedy to ukazał się jego pierwszy maxi singiel. Od tamtej pory wydał ponad 20 epek. Zanim zaczął nagrywać swoje utwory, od 14 roku życia miksuje muzykę, przemierzając krainę hip-hopu, house'u, elektro czy techno. W potrójnym paśmie Paul Cottam i utwór z samplowanym saksofonem, zatytułowany Deep Deep Down. Trójka. Program trzeci. A w nim powoli zmierzamy w stronę muzyki zespołu Kirk. Przed nami ostatnia prosta, którą pokonamy pociągiem. We'll be right back. prowadzi rozczarowań. Nadmierne cele prowadzi rozczarowań. To tylko desant do sygnatu. Stali słuchacze Potrójnego Pasma doskonale wiedzą, że winyl, z którego pochodzi brzmiały przed chwilą utwór, no był jedną z wyróżnionych przeze mnie polskich najważniejszych epek opublikowanych w zeszłym roku. W programie trzecim DJ Psycho i epka Catman, a specjaliści i znawcy z pewnością wiedzą, że pod pseudonimem Psycho ukrywa się Paweł Bartnik, czyli jeden z filarów zespołu Kirk. Potrójne pasmo przenoszenia. przenoszenia. A w nim zapowiadani goście. Olgierd Dokalski w studiu Trójki. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. I za jakiś czas dołączy do nas również Paweł Bartnik, który jest w Płocku. Zanim przejdziemy do rozmowy i do tego wszystkiego, co związane jest z waszą twórczością, musimy upuścić trochę złej krwi. Tak bowiem zatytułowany jest utwór z płyty zespołu Kirk. Zła krew i Kirk w programie trzecim. A w studiu Trójki Trębacz, czyli człowiek odpowiedzialny za te przepiękne, melancholijne dźwięki i trąbki, które które słychać w tej kompozycji Olgierd Dokalski. Zaprosiłem cię dzisiaj do trójkowego studia, ponieważ wyjątkowo frapuje mnie i zastanawia wasza twórczość, wasza muzyka. Chciałbym trochę pogadać, porozmawiać o tym, czym jest w ogóle ta najbardziej abstrakcyjna forma sztuki, jaką jest muzyka. Czym jest muzyka dla członków zespołu Kirk? Ponieważ mam wrażenie, że tak trudno w jakiś taki prosty i precyzyjny sposób okiełznać waszą twórczość, nazwać ją po imieniu. Zawsze staram się to robić, bo uważam, że język służy temu, żeby w miarę precyzyjnie opisywać rzeczywistość. Nie po to, żeby łatę jakąś naklejać, tylko żeby przedstawiać i mówić o muzyce. Zacznijmy może właśnie od tego, czym jest dla ciebie, Lugierdzie, muzyka. No jest to jakiś pierwotny środek wyrazu, w którym się dobrze czuję. Po prostu, a jeżeli chodzi o zespół Kirk, to powiem ci szczerze, że wielokrotnie próbowaliśmy jakoś się do tego, co robimy, odnieść słownie i padały takie określenia jak dźwięki z pieczary czy bagienna muzyka, też mocno, mocno abstrakcyjne. Generalnie nie staramy się jakoś nazywać, klasyfikować tego, co robimy, czy próbować się jakoś odnaleźć na muzycznej mapie. Tutaj jako zespół poznaliśmy się na kulturoznawstwie i też to było takie miejsce, Instytut Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, przynajmniej te parę lat temu, w czym właśnie spotykały się osoby z różnych środowisk, o zupełnie różnych zainteresowaniach i no i właśnie tam natrafiliśmy na siebie. Skład Kirka był jeszcze szerszy, też właśnie o wokalistkę Ewelinę Bartosik między innymi, która też na IKAP-ie studiowała. No i my tak naprawdę wiele rozmawialiśmy o muzyce, każdy miał swoje inspiracje, ale nigdy za bardzo nie rozmawialiśmy na ten temat, co chcemy grać. To po prostu urodziło się w ramach wspólnych koleżeńskich sesji, powiedzmy rozwiniętych, wychodzących z rozmów o muzyce i z różnych podejść, które każdy z nas miał. A sam zespół powstał w Płocku parę lat wcześniej. To była trójka przyjaciół, którzy zaczęli robić, no wtedy to było techno, łąki techno. To był właśnie Paweł Bartnik, Łukasz Murawski i Karol Zduniak. Z obecnego składu w Kirku został Paweł. No i teraz poza mną jest jeszcze Antonina Nowacka, nasz najnowszy nabytek, i Filip Kalinowski. Nie wspomniałem o Antoninie wcześniej, bo zazwyczaj przy płytach umieszczacie taki dopisek, featuring Antonina Nowacka. Kiedy ją poznałem dwa tygodnie temu, to przyznam, byłem bardzo zaskoczony, bo jej głos, również słyszany na zaprezentowanej przed chwilą epce Catman, jest tak potężny, a tu nagle przede mną stanęła kobietka bardzo delikatna. I to było takie zaskoczenie, że z takiego delikatnego ciałka wynurza się tak potężny głos. To było nieprawdopodobne. Wspomniałeś o Pawle. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Pawłem. Mamy pewne problemy techniczne z telefonem, ale może w ciągu najbliższych minut uda się to wszystko jakoś naprawić. Różne inspiracje, różne muzyczne korzenie, no bo z jednej strony gentleman jarzmiący gramofony, z drugiej strony ty grający na trąbce, która, przyznam, gdzieś tam w skojarzeniu może przywodzić na myśl Nilsa Petera Molvara. Dla ludzi, którzy nie słyszeli wcześniej Kirka, to takie skojarzenie myślę może być. Czy tam leżą twoje inspiracje właśnie wśród takich muzyków jak Molvar? Gdzie są źródła twoich zapatrywań na muzykę? Skąd one wypływają? Nilsa Petera Molvera lubię i cenię, szczególnie rzeczy, pamiętam, tam Khmer Solid Eater, na jego pierwsze płyty dla ICM-u. No, tak naprawdę moje muzyczne początki jakby bardziej były zakorzenione w graniu punkowym, graniu gitarowym. Ja się wychowywałem na Sonic Youth i właśnie sprzężeniach. No i w pewnym momencie pojawiła się ta potrzeba, prawda, jakoś tam właśnie wyartykułowana, niekoniecznie świadomie, żeby grać na tej trąbce. No i te inspiracje mimo wszystko jakoś pozostały. Chociaż też w międzyczasie pojawił się jazz, muzyka improwizowana, właśnie cała europejska scena, więc potem w ogóle muzyka folkowa, muzyka świata, która też jakoś mnie inspiruje przy różnych moich solowych projektach, poszukiwaniach. Więc te inspiracje są naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Akurat zespół jest, no, tak jest skonstruowany, że Filip, poza tym, że jest dziennikarzem muzycznym i jest obeznany w każdym gatunku, to wywodzi się ze scen rapowej, hip-hopowej, Paweł bardziej techno. Więc często jak się spotykamy, to wymieniamy się różnymi rzeczami, które zasłyszeliśmy i które jakoś przyciągnęły naszą uwagę i mamy do siebie muzyczne zaufanie i jest taka, powiedzmy, ciągła wymiana, więc rzeczy, które podsyłają chłopaki, i teraz też Antonina, jak najbardziej są inspirujące. No właśnie, w historii muzyki elektronicznej było już parę takich kolektywów, które na początku były tworzone przez kilkanaście osób. Weźmy na przykład Guzguz. Później z tej grupy wykrystalizował się jakiś tam rdzeń, trzon, który sobie do dziś funkcjonuje. Was też było więcej na początku. Teraz jesteście we czworo, bo już naprawdę o Antonii nie można mówić, tak? Jako pełnoprawnym członkini zespołu. Zdecydowanie. Tak naprawdę można mówić o Antonii jako członku od jakiegoś półtora roku czy dwóch lat. No my akurat byliśmy trochę zawieszeni w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. No, zawiesiliśmy na jakiś czas działalność, potem zagraliśmy parę koncertów, dopiero teraz chcemy, że tak powiem, ruszyć z kopyta i przypomnieć się paroma wydawnictwami, które mam nadzieję do końca tego roku albo jakoś na przełomie przyszłego się ukażą. Mhm. Tak sobie myślę, że dożyliśmy takich ciekawych czasów, w których instrumenty elektroniczne mogą być traktowane pełnoprawnie jak klasyczne instrumentarium. Tę muzykę można tworzyć i robić tu i teraz. Nie trzeba układać klocków na komputerze, tylko za dotknięciem powstaje dźwięk. A mówię o tym, ponieważ w kilku rozmowach, recenzjach, które sobie przeczytałem przed spotkaniem z tobą, często jest taki wywód, taka sugestia zmierzająca w stronę muzyki jazzowej, ale za chwilę pojawia się sformułowanie i myśli o muzyce improwizowanej, tak jakby rozmawiający chciał uciec nagle od tego jazzu i zmierzać w stronę tylko i wyłącznie improwizacji. Też nasze dzisiejsze spotkanie w Potrójnym Paśmie rozpocząłem od takiego pewnego rozgraniczenia, bo przywołałem myśl Karlheinza Stockhausena, który pod koniec lat 50. stworzył pewne prawidła dotyczące muzyki elektronicznej. Mnie fascynują przecięcia gatunkowe i w waszym przypadku takie przecięcia są. Tylko pytanie teraz, czy to, co gracie, to, co tworzycie, ma więcej wspólnego z elektroniką, jazzem, czy muzyką improwizowaną? Jak to jest? Jak ty czujesz jako trębacz właśnie? Przyznam, że to jest bardzo trudne pytanie. Tak. I tu nie chodzi o łaty. Mhm. Nie chodzi o to, żeby was zamknąć w małej przestrzeni i nazwać, że Kirk to tworzy taką, a nie inną muzykę. Pytam, bo lubię opisywać świat przy pomocy słów. Mhm. No jest to jak najbardziej zrozumiałe. Dobra, teraz ja spróbuję coś szybko wymyślić. Tak, znaczy na pewno taki pojęcie mocne, idiomatyczne jak jazz, bardzo pojęte. Mhm. Ono, wydaje mi się, zakłada w sobie pewną wolność, pewną otwartość, jakkolwiek jest często kojarzony z mainstreamowym jazzem, który też może być fajny. Też można w nim coś ciekawego znaleźć. No ale dla mnie na przykład i podejrzewam dla reszty składu również, no powiedzmy ta wolność, która kryje się w jazzie i takie podejście powiedzmy do muzyki w charakterze struktury, na bazie której muzycy improwizują. Czasem wracają do pewnych rzeczy, czasem odpływają i dają się ponieść nurtowi wspólnego grania. No jest to podejście nam bliskie i to jest podejście, które można tak samo znaleźć w polskiej muzyce folkowej, w muzyce klezmerskiej. Taka wolność, otwartość jednocześnie z jakimś zachowaniem, odwołaniem do tradycji i pamiętaniem o niej. No też jazz mocno czerpie z bluesa. Chociażby no, dla mnie na przykład takim źródłem jest polska muzyka folkowa, w ogóle muzyka folkowa. A też jakby to samo, co mówię o wolności, mam wrażenie, że można powiedzieć o w scenie Detroit z lat 80., prawda? Czy właśnie w ogóle Berlinie, po prostu muzyce elektronicznej. Mi się wydaje, że ta wolność jakoś w pewien, powiedzmy, ekumeniczny sposób jednoczy gatunki. No, mi jest najbliżej do tego, powiedzmy, do tego jazzu, folku, ale tak jak konstruujemy nasze koncerty, które mają formułę takiego ciągłego, improwizowanego seta, trwającego z półtorej godziny, to no jest to powiedzmy live act elektroniczny z dużą dawką improwizacji. Słyszą państwo Gierda Dukalskiego, który jest dzisiaj w Potrójnym Paśmie w Trójce, a w Płocku Paweł Bartnik. Dobry wieczór, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dobry wieczór państwu, cześć panowie. Udało się, cudownie. Paweł Bartnik, czyli osoba chyba najbardziej, jeśli mogę tak powiedzieć, elektronicznie związana z Kirkiem, prawda? No i zakorzeniona też stażem, że tak powiem. Paweł Bartnik, wielki elektronik zespołu, zespołu Kirk. Nie mieliśmy okazji wcześniej rozmawiać a propos epki Catman, która wyszła pod twoim pseudonimem DJ Psycho. Bardzo ci gratuluję tego wydawnictwa. Muszę państwu przyznać, że nawet się nigdy nie widzieliśmy fizycznie, więc właściwie rozmawiamy chyba drugi albo trzeci raz przez telefon. To wyjątkowe wydawnictwo. Jeszcze raz bardzo gratuluję. Ale my dzisiaj o Kirku. I o waszej muzyce. Jak to się dzieje, że tak różne muzyczne światy, że taki ogień i taka woda są w stanie przez taki czas funkcjonować i dawać światu tak piękną muzykę, Pawle? Przecież to są różne temperamenty, różne tradycje, różne koncepcje o dźwięku, o czasie, o muzyce. Jak to się udało? No, wydaje mi się, że gdzieś źródłem tego, jakby co potem się pojawia w muzyce, to jest to, co się dzieje na poziomie osobistym pomiędzy nami i to, że są jakieś takie obszary, gdzie my się bardzo dobrze rozumiemy, a może nawet jeśli się nie rozumiemy, to się akceptujemy. I jakby ten poziom ludzki, przynajmniej dla mnie, jest istotniejszy, żeby stworzyć zespół, niż poziom muzyczny, aczkolwiek to są jakieś takie dwa światy w moim odczuciu współistniejące, współwybrzmiewające. I wydaje mi się, że nie byłbym w stanie grać z kimś wyjątkowo biegłym, czy w swoim instrumencie, czy w produkcji, z kim bym się nie rozumiał tak po prostu, po ludzku. A tutaj to jest i to jest dla mnie zawsze najważniejsze. Jak wyglądają próby Kirka? Jak wyglądają te sesje? To jest zabawne, bo one w ogóle są? No są. Ostatnimi czasy zdecydowanie rzadko, teraz mam nadzieję częściej, ale mówię, to jest zabawne, bo to wygląda trochę tak, że jak przy przyjaciele, którzy dorastali przez od dzieciństwa i nie widzieli się 15 lat, ale spotykają się i rozmawiają tak, jakby widzieli się wczoraj. I tak jest z naszymi próbami, że możemy się nie widzieć, nie wiem, kilka miesięcy, pół roku, przychodzimy, zaczynamy grać i to żre od początku. Właściwie te status quo, które przynosi każdy z nas ze swojego świata, kiedy te światy się wspólnie nie spotykały przez te kilka miesięcy, okazuje się, że to wszystko znowu harmonizuje się bardzo szybko, ziszcza się w tej muzyce. I wydaje mi się, że w tym tkwi siła. No. Choćby ostatni koncert, który zagraliśmy w Warszawie, gdzie chyba ty byłeś, na pewno grałeś na dole, więc nie wiem, czy byłeś na samym koncercie, no ale w każdym razie była tam taka sytuacja, że myśmy z Kilkiem wygrzebali jakieś tam stare numery sprzed 6-7 lat, gdzie jeszcze Antonina z nami nie grała. I po prostu wrzuciliśmy, zaczęliśmy to grać, Antonina zaczęła tego dośpiewywać. Antonina pyta się po koncercie, a co to było w ogóle? A mówię, to takie jakieś tam starocie. Ona mówi, a takie fajne. Bo jakby, a natomiast tutaj szereg ludzi nas pytało po koncercie, że do jakiego stopnia to było improwizowane, jak my to zgrywaliśmy. No okazuje się, że po prostu nie musieliśmy w ogóle nawet się z tym... Antonina nie znała zupełnie tego materiału. Dla nas to był powrót po kilku latach, kiedy wcześniej też tego nie graliśmy przez te parę lat. I okazuje się, że to po prostu prawie z miejsca zaczyna gadać, bo grało się tam w tamtym wypadku bardzo dobrze. Czyli co? Czyli ten motyw improwizacji, jak słyszę, jest szalenie istotny. Tak, to jest kluczowe. I jeśli ten jazz się pojawia, to wydaje mi się, że recenzentom często właśnie chodzi o narzędzie jazzu. Być może narzędzie jazzu, a może nawet filozofię jazzu, która tkwi w improwizacji, tkwi właśnie w takim spotkaniu, muzykowaniu. I właśnie te o ile jazz ma improwizację, tak folk, o którym odbiór często wspomina, ma muzykowanie. I my może właśnie z tego jesteśmy.